لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه پلومبی حدیث کی دانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت اغوی چی بسم اللہ پا مانزکی ویل اغو منگ مخکیم ویلیو چی دا سنت دی کلچ سڑے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک داوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او بیار پسی بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیار شروع کی الحمدللہ رب العالمین. نو اس دی بارے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم داغونا ذکر کړی انس رضی اللہ تعالی عنہ چې لس کال داد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتگار پات شوی دی. نو وی چې نبی پاک علیہ السلام ابو بکر عمر دوی جب مون شروع کاو نو چې کله به قرات شروع کو نو الحمدللہ رب العالمین نبی شروع یعنی आवाज چې اوچتاو نه قرات چې به شروع کړه الحمدللہ رب العالمین سره به شروع د دې حدیث روایت امام بخاری او مسلم دارنګي ترمذی او نسائی ابن ماجه سنن دارمی او مسند احمد دا حدیث را نقل کړی دی چې نبی علی صلوات و سلام ابو بکر عمر دوی چې به موږ کاو نو الحمدلله رب العالمین باندې با دې قرات شروع اس پادشو د بسم الله دی باره کې بسم الله په زور ویل کیږي او کنه رو ویل کیږي بدی کې اختلاف دی د مذاهب او د علماو. بسم الله ویل خو په مانزه کې بعضی وای سنت دی بعضی وای نه دا سنت خو دی دی کې چا خلاف نشته دی دا په زور وای او کو په رو وای. اوس داسې مسلمانان شته زمونږه دیلا وطن کې نه بل نور عربو کې شته چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم په زور وي کې دي چې چالي دلی په عربو کې نو اوس هغه په غلطه نه دي هغه هم دا دلیل حدیث نسی پدې کې درې مسلک دي درې مذاهب دي. یو دی امام سیف امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه وی بسم الله ویل سنت دی خدا با پت وائی پت بوائی زڑکی بوائی. دلیل دغه حدیث شو د انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې نبی پاک علیہ السلام ابو بکر عمر دی چې با موز شروع کون الحمدللہ رب العالمین نبی شروع یعنی بسم اللہ ام پا پت وائیلا اوزو باللہ بیم پت وی. دارنگی دیم مسلک دے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا سلور مذہب دی گو رہا خو دی خلکو مذهب او د پیغمبر کې ګوره فرق بازونه دی کړی. خو پیغمبر پیغمبر دی او مذهب علما دی، امامان دی، امامان دا معنی چې هغه د دین خدمت کړی دی، شاګردانی دی، هغه دینی وضاحت کړی دی. نو د امامانو مرتبه ګوره په پیغمبر اوچت نه دی، پیغمبر په ټولو اوچت دی، دا دین هغه راوړی دی. امامان هغه وضاحت کړی چې دا خبره داسې ده او دا داسې ده. داسې دوه بوډاګانو یو ځلې ګرمي وانو یو ورته یلکه خبر نه ای او ته ولی سچلې دکاندار یو هم د سره روان وي. داسې خلک پیدا شوی چې مذهب نه مني، هغه دکاندار وته دا خو غټ کافر دی. بوډاګانو دواړه نو ما خبره ده روانم ورو ما هغه وی بل وی خچه دی مذهب نمونی نو پیغمبر اسلام چاپا مذهبو مذهب دی تو بور شپیتا ویا کال عمر دانه دی پوچه پیغمبر مخی تیر شوی دی که مذهب مخی تیر شوی. وی دوی چه مذهب نمونی نو آخیر پیغمبر اسلام دی چاپا مذهبو، نو دا علم دی زمونگ دی مسلمان اوس دومره ندی پوی چه مذهب سشی دی او پیغمبر سوک دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طولو مذهبونو مشر دی، اگر پیغمبر دے دے اللہ طرف نا دین پا غر آغلے دے او دا مذہب چی یادی گی دا مولیان دی، دا علماء دی دی امت، دا مذہب فرق پکار دے. خلقوی سالور کتابون دی، سالور مذہب دی، دا سالور کتابون ہوا پخواو، تورات پا موسیٰ علیہ السلام، انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام، زبور پا داود علیہ السلام، او قرآن پاک پا محمد علیہ السلام. اگر دری کتابونه ختم شوی دی پاغو باندې عمل نشته دی. که چا په انجیل عملو که اگر ایماندار نده گوره بیمانه دی چه قرآن باندې عملو لگی. تورات خاغ وقت سر او ختم دی، انجیل ختم دی، زبور ختم دی، او قرآن دنیا چه طول ده پاره پورا دی. اوس دا مذهب اینه توس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا اگر سنت تا اخلی و تا ته دا مسله چا کړی دا پلان کې کړی. اوس کوفه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفی اصحابانو نه علم زکه د هغه شاګردانو نه هغه علم دی وضاحت کړل، مسلو وضاحت کړل، نو د شاګردان شو، شاګردانو شاګردان شو، تر اوسه پورې هغه مسله روان دي. دې ته وایي مذهب سمانه زما طریقه د تلو په سنت او اعمالو کې په دغه طریقه ده. پیغمبر ته ځان په دغه طریقه راسو. امام شافعی رحمت الله علیه د مصر دی، هغه مصر کې چې کوم صحابه کرامو هغه نه هغه دین زده کړ د شاګردانو نه، هغه شاګردانو ته خودل هغه مسلک ښکارا شو. امام شافعی صاحب دا عملی زده کړ په دغه طریقه د نبی علی السلام. امام احمد صاحب دارنګ امام مالک صاحب د مدینی او نو هغه د مدینی صحابو نه از ذکڑاو کا نو آغا آغا پا طریقہ را صحابہ در طول پیغمبر اسلام مرگری دی. نو رالو پا دی کی اس امام مالک رحمت اللہ علی آغا وی چی بسم اللہ ویل پکار ندی نپٹو نخکارا ذکر وی حدیث کی دارا دی چی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر چی با شروع کل اللہ اکبر روستا الحمدللہ رب العالمین مالیمی چی بسم اللہ ندی بیدے دا دی امام مالک سے مسلک دی گون آغا وی بسم اللہ بنا وائی نبا پٹ وائی نبا خکار وائی. آگوی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی وی جما دو خپل پلارنا جکل ما موس کاؤ نو بسم اللہ می اوی لپن زورا نو پلار راتیوی چی بدا دن آکار کارو کو پزور مو آیا لکه صحابه کرامو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ندی کڑی ناغوی چې دا صحابی او خپل زوی د بسم الله ویلو نه منع کړه چې پیغمبر سلام صحابو دا څنګه دا کړته ولی کې نو امام مالک صاحب دا خبره دلیل دي. الان کې دا خبره مقصد دا نه دی، علما لیکلي دي چې په زور وینا نه منع کړي وا او پټ وینا خو نبی علیہ السلام دا بسم الله ویل او دریم مسلک دی د امام شافعی رحمت الله علیه اغه وی چې بسم الله ویل سنت دی او په احکارم منځونو کې ماخام ماسوتن او سحر دی کې و په زور وای او کم چې ماسپخین مازیګر دی کې په پټ وای او دا احکار منځونو کې امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دارې یا غوی بسم الله په زور وای او څوک چې داغه شاګردان دیغه په لار دی داغه په طریقه دی ای بسم الله په زور وای ما خام کې په زور وای ما سوتنم په زور وای سارم په زور وای بسم الله الرحمن الرحیم او کې بیا الحمدلله رب العالمین شو دا داغه دلیل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دا غری روایت دی چې نبی پاک علیہ الصلات والسلام بسم الله چې کوم ده دا پوښتنه دا آواز باندې وایي اوس بیا د دې روایت علما وضاحت سره چې دا د تعلیم په وخت کې مرګرو ته خودنه د موس کولو لکه ماشوم چې په مانځم غدرو ناغه شروع شي په زور باندې الله اکبر وایي نیتو تړي سبحانم په زور وایي اوذو بالله ام په زور وای بسم الله ام په زور وای زګا ته خدا نه ده کنه چې دا ترتیب ته ازدکا او چې کله ازدای کې بیا هغه کارانه وای هغه پټ وای نو دا غ روایت چې کوم عبد الله ابن عباس سیب دی چې مونږ د نبی سم بسم الله په زور وایل دای په تعلیم باندې چې ګوره چې مون شروع کینو دا داسې زونه وای نو دای په زور نو بسم الله وایل په مانزه کې دا سنت دی خو پټ دا زمونږ په مسلک او امام مالک سے وی چې بسم الله ویل بالکل اشتہ دینا نه پټو نه ښکارا او امام شافعی رحم الله وی بسم الله اشتہ او په پټ منځونو کې به پټ وای ښکارا منځونو کې به ښکارا وای اوس دا دی غوی مسلکونه دي خدای ټول د صحابونه د نبی صلی الله علیه وسلم عمل تر رسولی دویم ابو هراره رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام وی چې کله امام ولد دوالین وای ناغه امین وای نو تاسو چې ورپسې ولاړی نو تاسو هم امین وای زکات دا چې کله امین وای او امین تاسو وای په دغه وخت کې ملایکه هم امین وای چې ملایکه امین سره د دې خلکو امین برابر شو نو د دې انسان ته ګناهونه مخکنی ټول الله معاف کړي دا امین برکات دومره دي امین معنی دا ده چ الله زمونږ سوال قبول کړي دا ان شاء الله مونږ ترجمه کوو سټیم کې او بل مونږ نه بم یو بل ته اورو لخيره که زما مونږ کې نقصانی تاسو نه بیس دکو او کومرګرو کې لوک نقصان غلفاظ ان شاء الله صحیح کو دا مونږ دا نه چې اوس پمنډ منډ مونږ مور او نیان از دکړې دا بیا هم چاته نه دی اورولې نو مو چاته ویلی چې دا ما مونږ صحیح دی که صحیح نه دی نو کې دې شي الفاظو کې خدای وي انسان نو دا ان شاء الله وایو تکرارن د پاره د اصلاح په دینه چې چاله موږ نو ورځي هغه پښت په پښ مسلمانان دي خدای چې بعضي الفاظو کې انسان د خامخه خطای وي ناغه ان شاء الله موږ وکاو خطای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله امام امین وای نو تاسو هم امین وای نه ولد دوالین چې وی نو امین وای چې امین مو وی نو پدې کې ملائکم امین وای چې د ملایکو امین سره ستاسو امین برابر شو نو ستاسو ګناهونه الله پاک ټول معاف کړي اوس دا امین مثلا ان شاء الله روسته به راځي دی کې د ښکارو د پټ مثلا نشته خو د موس ترتیب دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روسته ترتیب خای چې کله تاسو ابو موسی شری وای چې موس کوي نو خص سیده سپونه ودروي تاسو کې به امامت کوي او کس چې کله الله اکبر وی تاسو هم الله اکبر وکي چې کله هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی نو تاسو وای امین ولا الضالین امام سی وی نو تاسو امین وای نو تاسو رب الله مین وکي کله چې امام الله اکبر وکي او رکوع ته لاړ شي نو تاسو هم الله اکبر وکي رکوع ته لاړ شي ځکه امام بس تاسو نو مخکې رکوع ته ځي او تاسو نو مخکې به رکوع نه پورته کیږي تاسو باغه پسې روان دي امام نو مخکې کیږي بنا او بیا نبی صلی الله علیه و سلم وی دغه دغه ترتیب باندې منځو کوي چې کله امام وای سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وی نو تاسو وای اللهم ربنا ولك الحمد دا وای نو الله پاک تاسو دا خبره الله قبلې او اوري نو اوس د نبی صلی الله علیه و سلم دا طریقه خودل د موږ شاګردانو ته صحابو ته اګه سپینګیری مو دا نه چې وو کالو بچی د موږ ورته خای نه نه اصحابان چې مسلمانان شول نیوی د چاو ګری سپینوا چاو توراوا سوګ بزالمی سوګ بوډاو نبی صلی الله علیه و آله طریقه خو دې کې شرم خبره نه ازده کړه کې شرم نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ورکاو چې په دغه ترتیب باندې مونږ وکړو او صلی الله نبی علیہ السلام وی چې کله امام وی سمع الله لمن حمده نو تاسو یا ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد نو دا الفاظ تاسو وای نو ځان نشئ چې دا امیان دی په زور وای دارنګي د مسلکونو خبره مونږ ذکر کا او بسم الله ویل سنت دی او پټ ویل سنت دی انس سی وای ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما پیغمبر پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کانو ودو یفتتحون الصلاۃ چکل به من شروع کولون بالحمد بالحمد لله رب العالمین الحمدللہ به شروع کړه ان ابتداء قرات به دنه اگر بسم الله و اعوذ بالله و سبحان الله به پټ لګم خریبات کې تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته لغون دی غلی پاتې کې الله اکبر او د قرات په منځ کې هغه بیا دعاګانې موږ مخکې ذکر کړو ای وی وا نبی هرره رضی الله تعالی عنہ ابو هرره وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علی السلام وی اذا امن الامام کله چې امام امین وی فَأَمِّنُوا تَعْصُمْ أَمِنُوا وَآيَئِ فَإِنَّهُ يَقِنًا مَنْ وَافَقَ تَعْمِنُهُ تَعْمِنَ الْمَلَائِكَةِ ده چاچ آمین برابر شو ده ملائکو آمین ویلو سرا غفر له ما تقدم من زنبیه ده دی سڑی گناهونا پخوانی چه سدی اللہ معاف کئی انه امام آمین ولد دوالین اوی ابم آمین وی او مقتدیانم امین وای او دیګی چې کوم ملایکی حاضر دی اغیم امین وای دا غو امین سره برابر شو د ګنای معاف په بل روایت کې راځي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا الفاظ وای فقولوا تاسو ورپسې وای امین دا الفاظ وای امین معنی دا الله زمونږ سوال قبول کړي لکه په دې الحمدلله کې سوال الله نه کیږي فإنه من وافق قوله قول الملائکه یقینا د چا خبره چې ملائکه خبرو سره برابرې وکړه غفر له ما تقدم من ذنبه د ګناهونو مخکنی معاف کولی شي ابو خاری کې به دائم راغستی اذا امن القارئ کله چې قران لستون کې امين وای یعنی ولد والی نروستا فامن تاسو امين وای فإن الملائكة تؤمنوا زګه ملائکیم امین وای فمن وافق تامینه تامین الملائکتی او چې امین د ملائکو امین سره برابر شو غفر له ما تقدم من ذنبه بخنه کول شي د ګناه په خواني نه په امین وایلو سره الله رب العزت انسان ګناه معاف کوي زګه ملائکیم امین وای امام هم په کې امین وای او پاتې شو اخکارو د پټ دا ان شاء الله روسه به باس کو رب العزت مونږ تاسو ټول مونږ گزاره کی او صحیح مونږ گزاره مونږ کی الله رب العزت مونږ گزاره